It's gonna be lobotomy. Και βράχα και μνημόνιο δεν γίνεται. Lobotomy, lobotomy, the best thing you can have. You'll never be depressed again, you'll never be sad. Και βράχα και μνημόνιο δεν γίνεται. All your pain is cleansed, now let's celebrate. I tell you how you're gonna feel great. Και βράχα και μνημόνιο δεν γίνεται. Και βράχια και μνημόνιο δεν γίνεται σε μια αποστροφή. Το είπε δύο φορές χθες, αλλά τη δεύτερη φορά το είπε έτσι ακριβώς. Και βράχια και μνημόνιο δεν γίνεται. Να το αναλύσουμε λίγο, γι' αυτό είμαστε άλλωστε εδώ με την ψυχραιμία, αφού είδαμε χθες όλο το πεντάωρο, εξάωρο, πόσο ήταν αυτό της θλιβερότατης για άλλη μια φορά Βουλής. Και οφείλεται και σε πολλούς παράγοντες. Πια παλιά οφειλόταν μόνο στο Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός. Τώρα έχουμε και το Προεδρείο από πάνω, έχουμε και τους βουλευτές από κάτω, έχουμε και το Σαμαρά από κάτω, έχουμε και τους υπουργούς κάπου στο ενδιάμεσο. Είπε ο πρωθυπουργός λοιπόν, και βράχια και μνημόνιο δεν γίνεται. Προφανώς εννοεί ένα από τα δύο κάτι κακό. Τα βράχια μάλλον εικάζουμε. Αν είναι κακό τα βράχια, το άλλο τι ακριβώς είναι. Καλό το λες, το μνημόνιο. Προσωπικώς εδώ σε εκπομπή, το επιτελείο. Κάνα δύο άτομα, και αυτοί όποτε βρίσκονται, νομίζουν ότι μνημόνιο και βράχια είναι το ένα και το αυτό. Ακριβώς το ίδιο, αλλά για λόγους αυροφροσύνης ραδιοφωνικής, θα μείνουμε στα λόγια του Αλέξη Τσίπρα, που έκανε αυτόν τον διαχωρισμό, θέλοντας να μας πει, να μας πείσει, να καταδείξει, δεν ξέρω εγώ τι, ότι ένα από τα δύο είναι καλύτερο από το άλλο. Δεν κατάλαβα τη σύγχυσή σας. Λέτε στα βράχια, από τη μια πλευρά, μνημόνιο υπογράφεται από την άλλη πλευρά. Και βράχα και μνημόνιο δεν γίνεται. Lobotomy, lobotomy, you will have such fun. The pain starts when you start to think you're so much better dumb. Εγώ είμαι της ευθείας της αντρικής σχολής. So all you freaks now in the world line up against the wall. This solution's perfect for one and all. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας της αντρικής σχολής. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Θα σας πω ευθέως, θα σας πω ευθέως. Σας αρέσει τεθλασμένοι. Ήταν και ο Σαμαράς μια θλίψη περιφερόμενη. Όποτε μιλάει μας είχε λείψει η αλήθεια. Αυτό το ίδιο μονότονο στυλ του ανθρώπου που πάσχισε σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα και ότι έχει πετύχει. Ο Σαμαράς θεωρεί τον εαυτό του πετυχημένο. Με την έννοια που το συζητάμε όλοι σε αυτόν τον τόπο και δεν το κρύβει με τίποτα και θέλει να το επιδεικνύει συνεχώς. Και αυτό από μόνο του είναι άκρος κωμικό βέβαια και άκρος θλιβερό ταυτόχρονα, γιατί η Βουλή, αυτό ακριβώς, οι συνεδριάσεις της Βουλής δημιουργούν ταυτόχρονα συναισθήματα, το ένα πάνω από το άλλο με διαφορά δευτερολέπτων. Πάντως, χτες είχαμε και ματαιοδοξία και αυταρέσκεια, έχει μπει. Είναι νέα άφηξη στο κοινοβούλιο τον τελευταίο καιρό και κουτσαβακισμός και μικρομεγαλισμός σε δόσεις. Κάποια στιγμή ξέφευγε η μία έννοια η εικόνα, κάποια στιγμή η άλλη. Αυτά πάντως υπήρχαν. Νομίζω νιώθουμε όλοι και πιο ενημερωμένοι από τη χθεσινή διαδικασία, διότι γι' αυτό έγινε. Για να ενημερωθούμε σχετικά με τη διαπραγμάτευση που λαμβάνει η χώρα, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις όλων, ότι είναι διαπραγμάτευση και ολοκληρώνεται μάλλον και με επιτυχία. Τι σημαίνει τώρα επιτυχία, μεγάλες κουβέντες. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό έγινε όλο αυτό χτες. Για να νιώσουμε όλοι πιο ενημερωμένοι. Και μάθαμε λοιπόν ότι ή τα βράχια ή το μνημόνιο. Το ένα από τα δύο είναι κάτι κακό. Δεν είπε πιο ακριβώς, για να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς εικάζουμε ότι τα βράχια μάλλον ήταν κάτι κακό. Άρα, κάτι πάρα πολύ καλό είναι το μνημόνιο. Εδώ θα ακούσουμε, ακούσαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα θα ακούσουμε πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι το είπε και το εννοεί ο Πρωθυπουργός. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να αποφασίσει η αντιπολίτευση. Να αποφασίσει και κάτι ακόμα. Αν έχουμε ήδη συνθηκολογήσει και υπογράψει μνημόνια, όπως μας λέτε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, ή οδηγούμε τη χώρα στα βράχια, όπως μας λέτε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Διότι να ισχύουν και τα δύο γίνεται. Lobotomy, lobotomy. Well, it won't hurt, will this. Και το ένα ισχύει και το άλλο. And even if it does, you won't remember it. All you freaks are perverts, perverts through and through. Και το ένα ισχύει και το άλλο. So let them disengage your brains, the best thing they can do. Και το ένα ισχύει και το άλλο. Και το ένα ισχύει και το άλλο, σύμφωνα πάντα με τη λογική της ελληνοφρένειας. Σύμφωνα πάντα με τη λογική του Αλέξη Τσίπρα, δεν ισχύει και το ένα και το άλλο. Μοντάζ ήταν αυτό το τελευταίο. Τα προηγούμενα ήταν κανονικά. Τα διαχωρίζουμε επειδή υπάρχει μια αναστάτωση στον κόσμο. Είναι αυτές οι ανάσεις αξιοπρέπειας σε συνδυασμό με τις προσδοκίες που καλπάζουν. Οπότε δεν θέλουν να τους πολυχαλάμε την ονείροξη. Γι' αυτό και εμείς είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, σεβόμενοι πάντα την διάθεση του ανθρώπου να αναζητεί την ευτυχία από εκεί που δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Για την ελπίδα, μην το συζητήσουμε καλύτερα. Το ότι τα έφερε μοίρα και έγιναν ηγέτες, διάφοροι, όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθούμε, το ότι τα έφερε μοίρα και έγιναν ηγέτες οι πρώτοι, γιατί έχουν γίνει και πρώτοι, δεν σημαίνει ότι αξίζουν να είναι ηγέτες ή να είναι οι πρώτοι. Η ζωή, όχι Κωνσταντοπούλου, η άλλη, η κανονική ζωή, θα αποδείξει ότι το άξιζαν και όχι ο τωρινός τίτλος τους, ο οποίος είναι και τόσο πρόσκαιρος όπως έχουμε διδαχθεί από την πρόσφατη ιστορία μας. Αυτά για αυτά που προηγήθηκαν. Για αυτά που ακολουθούν, μια μηχανία την νιώσαμε χθες, βλέποντας τον Μιχαλολιάκο της Χρυσής Αυγής, να είναι σεμνός, νουνεχής, αν μπορεί να είναι όλα αυτά ο Μιχαλολιάκος, προσεκτικός, κατά του Σαμαρά και πολύ φιλικός σε βαθμό παρεξηγήσεως με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι η χώρα σταματά να είναι μνημονιακή αποικία. Είπε, αναμένομεν. Ρώτησε αν είναι μνημόνιο ο νόμος για τις 100 δόσεις. Πράγματι δεν είναι. Και θα μπορούσα να πω ότι είναι και μονομερής ενέργεια. Είναι όμως μνημόνιο η παράταση της Δανειακής Σύμβασης. Ένα μνημόνιο το οποίο, όπως δεσμεύθηκε, ότι θα ανοίξει και μαζί με την αναδιάρθρωση του χρέους θα τεθεί τον Ιούνιο. Αναμένομαι. Πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά και για τον Μιχαλολιάκο. Αναμένομεν, σε πάρα πολλά πράγματα είχε αναμονή, περιμένει, υπομονετικός, κάτι που δεν το είχαμε συνηθίσει, δεν ξέρω αν αυτή η φυλακή, δεν ξέρω αν αυτή το δικαστήριο που έρχεται, δεν ξέρω αν αυτή τίποτα άλλο πίσω από τους τοίχους, κάτω από τους τοίχους, πάνω στις ταράτσες ή κάτω στα υπόγεια. Πάντως ήτανε παράξενα και αμήχανα σε όλους εμάς, τους υπόλοιπους που έχουμε κάποια στάνταρ στο μυαλό μας, παράξενα και αμήχανα υπομονετικός. Να φύγουμε από αυτά όμως, να πάμε στα υπόλοιπα, γιατί αυτή τη στιγμή που εμείς εδώ λέμε αυτά που λέμε, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για το καλό πάντα της ελληνικής οικονομίας. Να τελειώνει αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης. Συζητάμε νέο μνημόνιο. Συζητάμε νέο μνημόνιο. Αυτή είναι επίσης μια σταθερή γραμμή. Σας καλούμε να την υιοθετήσετε ως εθνική γραμμή. Συζητάμε νέο μνημόνιο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Lobotomy, you know it's for the best. When between the temples you feel nice and numb, that's when my little freaks, you can have such fun. Συζητάμε νέο μνημόνιο. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Και πάντα το τραγούδι που μας συνοδεύει σήμερα έχει τίτλο Lobotomy. Για πολύ συγκεκριμένους, πάρα πολύ συγκεκριμένους όμως λόγους. Συζητάμε νέο μνημόνιο, μοντάζε να μην ταράζεστε. Είπε δεν συζητάμε, βγάλαμε το δεν για να μην για άλλη μια φορά η αλήθεια που θα μας επιβεβαίωσε σε κάποιους μήνες, σε κάποια χρόνια. Αλλά δεν θα έχει καμία απολύτως σημασία η επιβεβαίωση, όπως καμία επιβεβαίωση δεν έχει απολύτως καμία σημασία, γιατί πάντα θα έχει έρθει ένας άλλος μετά που θα τάζει κάτι διαφορετικό. Τα κοντέρ θα έχουν μηδενιστεί, γι' αυτό υπάρχουν τα κοντέρ, γι' αυτό υπάρχουν και τα μηδέν, για να κάνουν ένα ωραίο πάντρεμα αυτά τα δύο, ανά δύο-τρία χρόνια. Οπότε συνεχίζουμε. Ο Σαμαράς, αν ήταν, γιατί λέω συνεχίζουμε. Γιατί αν ήταν ο Σαμαράς, τον είχαμε βγάλει στις 25 Γενάρη, αυτή τη στιγμή, σήμερα τώρα, τελευταία μέρα του Μάρτη, δεν θα είχαμε μνημόνιο. Εθνική αξιοπρέπεια, αν τη θέλετε, είναι να μην ζητάτε συνεχώς δανεικά. Η δική μου αντιμνημονιακή πολιτική ήταν να βγει η χώρα από το μνημόνιο μια ώρα αρχίτερα. Θα ήμασταν ήδη εκτός μνημονίου. Θα ήμασταν ήδη εκτός μνημονίου. Θα ήμασταν ήδη εκτός μνημονίου. Θα ήμασταν ήδη εκτός μνημονίου, αλλά τα έφερε μοίρα. Θα είχαμε βγει και πριν τις εκλογές, αλλά ήρθαν και εκλογές και τα καθυστερούν όλα αυτά. Και τώρα είμαστε εντός μνημονίου, ακόμη του Δευτέρου, μαζί με ένα μεσοπρόθεσμο. Και πάμε ολοταχώς για το τρίτο μνημόνιο, που δεν θα λέγεται όμως έτσι, αλλά θα είναι έτσι ακριβώς και το ξέρουμε όλοι. Αλλά συμφωνούμε να κοροϊδευόμαστε πανελλαδικώς με αυτό το πάρα πολύ ωραίο αφήγημα. Υπάρχει ο γκρεμός, τον οποίο τον ξέρουμε όλοι, τον έχουμε δει. Και από τον γκρεμό βγαίνουν πάρα πολλές λέξεις, όπως γκρεμίζομαι, γκρεμίστηκα και τσακίστηκα που λέει το τραγούδι. Και η εγκρεμότητα, από εκεί βγαίνει η λέξη. Δεν το λέμε εμείς ποιοι είμαστε, το λέει ο Σταύρος Θεοδωράκης στη Βουλή χτες. Αλλά η 100 δόσεις είναι μεταρρύθμιση, είναι μια τακτοποίηση λογιστική, είναι μια υλοποίηση μιας εγκρεμότητας. Προσπαθείτε να τακτοποιήσετε μια εγκρεμότητα. Προσπαθείτε να τακτοποιήσετε μια εγκρεμότητα. Εγκρεμότητα είχε τόσα χρόνια, διάβαζε, δεν είχε χρόνο να βγάλει το γάμα από το κάπα και να μείνει σωστή λέξη όπως την ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι, λόγω της ενασχόλησης με την τηλεόραση και άρα της αλήθειας, γιατί έχει δηλώσει 20 χρόνια τηλεόραση, άρα αλήθεια, άρα γι' αυτό ο κόσμος τον εμπιστεύεται, τον εμπιστεύτηκε και δεν ξέρω τι άλλο θα κάνει ο κόσμος με αυτού του τύπου της εμπιστοσύνης και με αυτού του τύπου της αλήθειας και με αυτού του τύπου της πολύχρονης περιπέτειας. Τι παρέλαβε ο Σαμαράς, τι παραδίδει ο Σαμαράς, έχει ένα ενδιαφέρον όταν μας το λέει ο ίδιος ο Σαμαράς. Ό,τι έχετε, κάντε το γρήγορα. Εμείς παραλάβαμε χάος και μέσα σε 2,5 χρόνια παραδώσαμε χάος. Εσείς παραλάβατε την ανευθυνότητα, την ασυναρτησία και τη φέρνετε στο χάος. Lobotomy, you know you will feel fine. But when your brains don't work no more, you join the divine. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας τσαντρικής σχολής. The sense of irritation at what you think's unjust. No longer when they lock you up, will you in anger thrust. Εμείς παραλάβαμε χάος και μέσα σε 2,5 χρόνια παραδώσαμε χάος. Μπράβο! Ωραία το παρέλαβε, ωραία το διατήρησε, ωραία το δημιούργησε και το παρέδωσε στους επόμενους. Το αντρική σχολή το ακούσαμε, εκεί τον έπιασε κάποια στιγμή, έγινε ένα ψηλό σοου πριν γίνει το μεγάλο το σοου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από πάνω. Ο Αντώνης Σαμαράς μιλούσε για το στενό του συνεργάτη, που όμως όπως ξέρουμε όλοι δεν ήταν μόνο στενός του συνεργάτης, έχει απασχολήσει το Πανελλήνιο και στο παρελθόν το όνομα Παπασταύρου. Αλλά επειδή εν πάση περιπτώσει μου αρέσει η ευθεία γραμμή, εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου. Γεια Ελλάδο Παπασταύρου. Γεια Ελλάδο. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίον χρωστάμε πάρα πολλά. Συμμετείχε αποφασιστικά στις διαπραγματεύσεις του τόπου. Για αυτά που είπατε έχουν τηρηθεί διαδικασίες, έχουν δοθεί αναλυτικές απαντήσεις και είναι ντροπή με τέτοια παραμύθια της χαλιμάς να ρίχνετε λάσπη μέσα στη Βουλή. Για έλα εδώ, Παπασταύρου. Τι θα γίνει τέλος πάντων. Εσύ θα είσαι διαρκώς εδώ μέσα η πέτρα του σκανδάλου. Η πέτρα του σκανδάλου, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά ξέρω γιατί το κάνετε. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί χρειάζεται να κατασκευάσετε μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως, βεβαίως. Ένα γκατρούγκαλο. Βεβαίως, βεβαίως. Ένα γκατρούγκαλο. Δεν θα το βρείτε, κύριε Τσίπρα. Στη Νέα Δημοκρατία το γκατρούγκαλο. Ναι, γιατί είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα βρείτε τους άλλους που ίσως είναι και καλύτεροι από τον Κατρούγκαλο στη Νέα Δημοκρατία, που έχει το κουράγιο να ψάξει, λέει εδώ. Ένα μήνυμα ακροατή φίλου, φίλης, δεν θυμάμαι, αν και έχουμε ξανασχοληθεί με αυτό το όνομα. Έλδη, τώρα τι είναι αυτό. Καλό μου παιδί, εμείς θα σου σταθούμε στην Όλο. Το διάβα της αρρώστιας σου, αυτή είναι η διατύπωση. Θα σταθείς στην αρρώστια μας, εν πάση περιπτώσει. Σε συμπονούμε και συμπάσχουμε, ποτέ μην νιώσεις μόνος. Η επιστήμη κάνει άλματα, η ελπίδα σε ένα φάρμακο, ας είναι ένα φάρμακο στην αρρώστια σου. ΣΥΡΙΖΕΙ που ακούν αυτά που λέμε εδώ και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο, αν είναι με στοργή και συμπόνια και κυρίως έτσι με τα σωστά φάρμακα και το κανάκεμα το σωστό, βεβαίως είναι καλοδεχούμενο και εμείς το έχουμε ανάγκη. Το κραυγάζουμε κάθε μέρα από εδώ. Δεν ξέρω ποιος ακούει. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Για να μοιραστούμε τις αρρώστιες μας, SMS όποιος θέλει να στείλει, θα γράψει real και no, αποστολή στο 54%. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις για να συνεχίσουμε με το λαό και τα υπόλοιπα αμέσως μετά, με δηλώσεις που έγιναν χτες βράδυ από τον Πρωθυπουργό κυρίως στη Βουλή. Η νέα ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται, αγωνίζεται, ματώνει για να ματώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μπράβο! Ματώνει για να ματώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είναι αλήθεια ότι επιδιώκουμε έναν έντιμο συμβιβασμό με τους εταίρους μας. Η χώρα είναι μνημονιακή απικία, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Εγώ είμαι της ευθείας τσαντρικής σχολής. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Και βράχα και μνημόνιο γίνεται. Σας είπα τελειώνω. Ναι, πριν από 6 λεπτά το είπατε. Then you'll all be vegetables. You might smell a bit, but after your lobotomy, you will not know it. Lobotomy, it's gotta be. bottom, it's gotta be. The bottom, it's gotta be. The bottom, it's gotta be. Η χώρα είναι μνημονιακή απικία. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Μασμένη Κυριακή, να το εκμεταλλευτούμε. Δεν την ανέφερε, οπότε δεν έχει πει τι είναι εκεί. Τις άλλες μέρες είναι μνημονιακή απικία. Η Κυριακή ελεύθερη για την ξαναδημιουργία. Λέει εδώ η Μάρο, ανεργία έτσι υπογράφει χρόνια τώρα. Ό,τι και να λέτε, ό,τι και να κάνετε, ο υπερπατριώτης Αλέξης Τσίπρας θα κυβερνάει 8 έως 12 χρόνια. Τσίπρας για το λαό, καμένος για την πατρίδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μάρο. Ελπίζω να μην είσαι άνεργη ακόμη, γιατί μας στέλνεις μηνύματα τα τελευταία χρόνια. 8 με 12 είναι πολύ όντως αισιόδοξο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Φωτεινό ακούγεται. Κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς εδώ να παρατείνουμε τη 12ετία, να την πάμε παραπέρα. Οπότε μαζί με όλους εσάς που στηρίζετε, στηρίζουμε και εμείς και δεν είμαστε μόνοι μας, μαζί μας έρχεται να στηρίξει με μοναδικό τρόπο, πραγματικά κάποιος που αξίζει να στηρίζει τέτοιες προσπάθειες, ο Νικολόπουλος. Στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, γιατί πράγματι διαπραγματεύεται. Μια διαπραγμάτευση που στοχεύει σε έντιμη και επωφελή συμφωνία για όλες τις πλευρές. Ασφαλώς περιλαμβάνει και υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές, από όλες αναλαμβάνω. Και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης έχει γίνει σαφές ότι μπορούν να γίνουν υποχωρήσεις, αλλά όχι τέτοιες που να διαιωνίζουν τη λιτότητα και την αφέμαξη του λαού και εν τέλει το φαύλο κύκλο που δεν βοηθάει την οικονομία και καταστρέφει την κοινωνία. Είχε και άλλα να πει, αλλά θα μας έπαιρνε ο χρόνος και δεν θα ακούγαμε τα άλλα πάρα πολύ σοβαρά που έχουμε να ακούσουμε. Αυτή η κυβέρνηση έχει μια μανία με το 70 και με το 30. Έχει ακούσει ότι ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται 70% από νερό, 30% από όλα τα υπόλοιπα συν τις κακές σκέψεις. Οπότε σου λέει το 70-30 είναι το ιδανικό. Το είχαμε ακούσει από το Βαρουφάκι, τότε με το μνημόνιο, γιατί τώρα μάλλον δεν ισχύει αυτή η αναλογία. Το ακούσαμε και από τον Καμένο, τώρα που είχε την πολύ ωραία ιδέα για να αξιοποιήσει το Αιγαίο. Είναι αντιληπτό ότι αν προχωρήσουμε εμείς μια συνεκμετάλλευση του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, είναι ποσοστό 70-30-80-20, ανάλογα πόσο είναι το ποσοστό, αυτό θα οδηγεί σε μια ρυθμιστοδότηση που θα μας απαλλάξει από πολλά προβλήματα. Θα καταθέσουμε και θα βάλουμε μπροστά βαθιές μεταρρυθμίσεις. Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Δεσμεύσεις με τις οποίες ως όφρονες άνθρωποι δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Το 70-30 ισχύει μέχρι στιγμής σε δύο πάρα πολύ κομβικά θέματα για την Ελλάδα, το Αιγαίο και το Μνημόνιο. Προχωράμε, έχουν ενιαία κυβερνητική άποψη, γραμμή και αριθμητικό μπούσουλα για όλους αυτούς που λένε ότι έχει πολυφωνία η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Όχι, είναι σταθερή στο 70-30. Γεια σου σύντροφε. Γεια σου συντρόφισσα. Από Θεσσαλονίκη. Ένα πράγμα μας δίδαξε ο Μπελογιάννης. Ο Μπελογιάννης και ο Προυμπίδης. Πίστηκε αυτοπάβληση για το κόμμα και τα ιδανικά του και πειθαρχία. Ο Προυμπίδης είπε το κόμμα με είπε χαφιέ. Είμαι χαφιές. Τελείωσε. Το είπε το κόμμα. Το κόμμα θα βρει το λάθος του. Ήταν μαζί με τον πατέρα μου ο Προυμπίδης. Τότε που τον έλεγαν όλοι χαφιέ. Και δεν αντέδρασε. Αυτό το κόμμα πιστεύω, γι' αυτό το κόμμα αγωνίζουμε. Αλλά όταν ακούω ότι 75.000 μαλάκες ψήφισαν τον Μπουμπούκο, τρελαίνομαι. Αποστόλη. Έλα. Τάμαθε στα θλιβερά μαντάτα, ρε. Τι συνέβη, καλέ. Πέθανε ο Σύφης. Τάμαθε. Άλλο ένα θλιβερό αποτρόπαιο έγκλημα της Τρόικα. Το θεσμών. Συγγνώμη, βάλε μου πιπέρι στη γλώσσα, γιατί θα μα. Στη γλώσσα θα ήθελες, τέλος πάντων. Αυτά να πάνε. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί οι λόγοι της αυτοχειρίας. Καλέ, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Μην πάει χαμένο το τομάρι και δεν βγουν τσάντες. Πόσο λες να κάνει. Κάνει, πώς δεν κάνει. Ας είναι ελαφριές οι Louis Vuitton που το σκεπάζουν. Γιατί Louis Vuitton το σκεπάζουν το κορμί του. Μια μποτούλα, μια κροκό, κάτι, μια τσαντούλα. Χαμένα τόσα λεφτά. Ήρθαν οι Σιριζέοι, πάει στράφη μια επένδυση. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη. Δεν βλέπω βούλτευση στα κανάλια, το πιστεύεις. Παιδί μου, αυτή θα βγάζε κολόχαρτο κροκό. Λέγεται. Η Ελένη Λουκά είμαι, βρε φασίστε. Άι, παράτα μας, μωρή Λουκά, σας από το χάμο, σας χάθηκα. Να σου πω ρε φίλε, είδα τηλεόραση Αντένα. Πώς έχει γίνει έτσι αυτός ο κούρος από όταν έγιναν οι εκλογές και έπεσε ο Σαμαράς? Αυτός έχει κόψει, έχει ασπρίσει. Να κάνει παιδί μου, ο άνθρωπος έκανε ό,τι μπορούσε προεκλογικά. Ναι ρε φίλε, αλλά πολύ τσαλακώθηκε ρε παιδί μου. Καλά έκανε ο ένας, έκανε ο άλλος. Το ότι ξεκινήσαν να κάνουν και τα τσικό απειλές και παιχνίδια κάτω από το τραπέζι, έλεος. Αυτή είναι η κατάδια, αυτοί είμαστε. Ναι. Έλα ρε, τι φάμπρικα έχει φτιάξει μετά τις 1.30 το σηκώνει. Ναι, γιατί, δεν κατάλαβα. Καλά, ξύεσαι. Δεν μας φτάνουν τα μισθά μας, δεν δουλεύουμε και νωρίτερα. Με αργία, η μυαργία. Τώρα με καλοβδομαδιάτικα πλησιάζει. Α, πότε είναι. Την άλλη, αλλά δεν έχει σημασία. Πώς είναι οι προαργίες λεγόμενες. Γι' αυτό σκάει ο Γαϊτάνο στην εφημερίδα πάλι, ε. Γι' αυτό. Αυτό που έχει χαθεί ο Σαντικάη και τον έχουν φάει τα κυκλώματα. Και όλο με Γαϊτάνο θα τη βγάλουμε. Τον φάγαν τα κυκλώματα. Το Σαντικάη. Α. Τηλεφωνώ στο Real. Ναι. Μήπως θα μπορούσα να μιλήσω με τον Τζολιά. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, μωρή. Λοιπόν. Ακούω τώρα την εκπομπή. Χαμήλωσε, μωρή, το ραδιόφωνο να μιλήσουμε. Το χαμήλωσα. Μα το ακούω ακόμα. Πώς το χαμήλωσα. Αν το ακούω εγώ, φαντάζομαι ότι γίνεται στο σπίτι. Μ' ακούς τώρα. Σαν μικροφωνική του κουκουέ ακούγεται. Ένας κακός ήχος από πίσω. Πες μου. Ναι. Η Ελένη Λουκά είναι. Άι, παράτα μας, Λουκά. Πού είσαι, ρε διευθυντά. Έλα, ρε φίλος. Να σου υπενθυμίσω ότι την εποχή που ο Μητσοτάκης επέβαλε 36% φόρο στο ΟΗΕΣ και πήρε τα αρχίδια μου. Ενώ αλλιώς δεν θα τα έπαιρνε. Σωστό και αυτό. Πιστεύω και ελπίζω ότι θα πάρει ρεβάνς με τον γιο του, με τον Κυριάκο. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Γιατί είσαι τέτοιος. Γιατί μου γα***α στα όνειρα. Ποτέ. Τέτοιος ήσουν πάντα. Ποτέ, ποτέ. Άσε με να το σκέφτομαι και να το ελπίζω. Μη μου το χαλάς, ας μην γίνει. Θέλω να κυνηγάω μια ουτοπία. Μια έλα, γεια. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι, βρε. Η παλιοκουμούνια έρχεται το τέλος σας, βρε. Έρχεται. Άι, παράδα μας, μωρή Λουκά. Ναι. Έλα, γιατί με προβλημάτισες τώρα. Είδες, ε. Δεν γίνεται με Κυριάκο, ρε φίλε. Πώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ας προσπαθήσουμε, παιδί μου, γιατί είσαι αρνητικός. Να γίνει. Δεν γίνεται, σου λέω. Άκου που σου λέω. Γιατί δεν γίνεται. Ωραία, εξήγησε το, σπάστο μου. Καταρχήν δεν γίνεται να υπερσκελέσει τώρα. Δεν πάει τώρα, πέταξε το πουλάκι τώρα. Δεν γίνεται να υπερσκελέσει τώρα. Παιδί μου, πάει, σου λέω. Δεν θα τον ψηφίσει, εντάξει, δεν λέω. Αλλά δεν. Τα φάγε τα ψωμιά της τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα, το πιο σοβαρό θέμα είναι άλλο. Πήγε ο Καμένος και μοίρασε το Αιγαίο. Όχι, τι θα το κάναμε τόσα έξοδα. Φίλε, ζω να δω πάλι έκτο στόλο, άνοιγμα μπουρδέλα κάτω στην Τρούμπα και την Ελλάδα πάλι σε ακμή και όχι σε παρακμή. Και ο καμπαρετζής να με παίρνει τηλέφωνα για αγγελίες. Ναι, αδερφέ, ναι, αδερφέ, ναι, αδερφέ. Μακάρι. Μακάρι, μπας και γαμίσουμε και ηρεμήσουμε και λίγο σαν λαός, γιατί δε, με τη μαλακία που έχει πάει σύννεφο, δε, έχουμε όλα τα νεύρα μας. Είδες προκοπή, αφίδια. Όχι, προκοπή δεν είδα. Όχι επειδή δεν ήρθε η προκοπή, επειδή τυφλώθηκα και δεν είδα. Να τελειώνει αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης. Συζητάμε νέο μνημόνιο. Αυτή είναι επίσης μια σταθερή γραμμή. Σας καλούμε να την υιοθετήσετε ως εθνική γραμμή. Εθνική γραμμή σωτηρίας, εννοείται. Και τηλεφωνική, σύντομα και στο τηλέφωνο. Για τη συζήτηση του νέου μνημονίου. Πήγανε να κάνουν λογοκρισία στον Αντώνη Σαμαρά. Ανεπίτρεπτο. Δεν το δέχεται κανείς, νομίζω. Τον απολαμβάναμε όλοι μια χαρά. Την θέλουν και τον διακόπτουν. Μίλησε 26 λεπτά και 47 δεύτερα, γιατί η νέα πρόεδρος μετράει και τα δευτερόλεπτα που μιλάει ο καθένας και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί εκεί κρίνεται η επιτυχία. Είχαμε χτες 26 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα απεριόριστη ψυχαγωγία, με την έννοια την παλιά ότι βελτιώνουμε όλοι τον ψυχικό μας κόσμο. Ανοίξτε το μικρόφωνο στον κύριο Σαμαρά που αισθάνεται ότι λογοκρίνεται μετά από 27 λεπτά. Λογοκρισία δεν θα δεχτώ, κύριε Πρόεδρε. Και δεν δέχομαι. Από το 1977 είμαι σε αυτά τα έδρανα. Αυτή τη συμπεριφορά δεν την έχω δει ποτέ από όλους τους πρόεδρους που έχουν περάσει. Και μέχρι τώρα δεν έχω μιλήσει. Αλλά προσέξτε, λογοκρισία σε βάρος αυτής της παράταξης που έχει δώσει τα πάντα για τη δημοκρατία, που έχει δώσει τα πάντα για το ήθος αυτού του κοινοβουλίου, δεν δεχόμαστε. Τελειωμένα. Δεν δεχόμαστε. Και ό,τι εννοώ, το εννοώ. Όλα μαζί. Και ό,τι εννοώ, το εννοώ. Και το ήθος του κοινοβουλίου και αυτή η παράταξη τι έχει προσφέρει μέσα στο κοινοβούλιο και βεβαίως στον τόπο. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Συμπυκνωμένος λόγος. Πολύ καλό κείμενο είναι η αλήθεια. Θέλει ανάλυση, όπως τα πολύ σπουδαία κείμενα των λογοτεχνών. Πρέπει να τα τυπώνουν ή να δίνονται τα πρακτικά. Να μοιράζονται με τις εφημερίδες. Τόσα και τόσα δίνουν οι εφημερίδες. Θα μπορούσαν και τα πρακτικά της Βουλής με τα λόγια και τις ομολογίες των μεγάλων ανδρών, όπως αυτή που ακούσαμε εδώ, γιατί θέλει κάθε λέξη τη δική της ανάλυση. Είναι η αλήθεια, είχαμε ξεχάσει τον Σαμαρά, κανείς δεν τον θυμότανε, νομίζω ότι η δική του, αλλά ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας με το καλημέρα, με το καλησπέρα χτες βράδυ στη Βουλή και τον θυμήθηκε ξαφνικά. Αλήθεια, κύριε Σαμαρά. Ας μας πει λοιπόν σήμερα, κύριο Σαμαράς, κύριε Σαμαρά, επειδή ήταν στενοί σας συνεργάτες, κύριε Σαμαρά, σαν αυτά που έκανε και ο προηγούμενος υπουργός των οικονομικών, ο δικός σας υπουργός των οικονομικών, κύριε Σαμαρά. Σας άκουσα όμως και Κύριε Αρχηγέ της Αντιπολίτευσης, δεν έχει άλλους 10, κύριε Σαμαρά. Συμφωνείτε? Και γιατί 5 χρόνια τώρα, κύριε Σαμαρά, και ο καλός σας φίλος, κύριε Σαμαρά, αυτός είναι ο πραγματικός λογαριασμός που ανέβηκε 5 χρόνια τώρα, κύριε Σαμαρά και κύριε και κύριοι. Περιμέναμε κι εμείς ως αφελείς πολίτες, έτσι είχαμε ακούσει ότι θα γίνει συζήτηση για να ενημερωθούμε για τη διαπραγμάτευση. Περιμέναμε, κάτσαμε από την αρχή. Ξεκίνησε η συνεδρίαση και ακούγαμε να μας θυμίζει ο Αλέξης Τσίπρας για ποιο λόγο καταψηφίσαμε και βρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια τον Αντώνη Σαμαρά. Χρήσιμο, δεν λέω, αλλά δεν ήταν της παρούσης. Το είχαμε κάνει τα τελευταία 3 χρόνια άπειρες φορές. Το λουστήκαμε για άλλη μια φορά χτες και δεν μάθαμε αυτά που έπρεπε να μάθουμε για την κρίσιμη, πολύ κρίσιμη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Και αυτή είναι μια φράση που πρέπει να αναλυθεί. Τι σημαίνει κρίσιμη, τι διαπραγμάτευση και κυρίως τι σημαίνει εταίροι. Φεύγουμε από αυτά, πάμε σε άλλα θέματα, πολύ θετικά και πολύ φωτεινά. Ο Γιάννης Βαρουφάκης με έναν ή είναι καλά, κατάφερε 10 μέρες τώρα να απεξαρτηθεί από τα προβλήματα που είχε. Και ο Γιάννης είναι καλά. Ένας συνάνθρωπός μας τα κατάφερε. Ο Γιάννης μπόρεσε να μείνει καθαρός επί 10 συνεχόμενες μέρες, χωρίς συνέντευξη, χωρίς απευθεία σύνδεση, χωρίς παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια. Βρήκε το κουράγιο και είπε όχι στις προσκλήσεις από δεκάδες εκπομπές. Νίκησε την εξάρτηση από την τηλεοπτική κάμερα. Νίκησε τον εθισμό της προβολής και επανεντάσσεται στην κοινωνία. Μπράβο Γιάννη, συνέχισε έτσι. Ανοιχτή θεραπευτική κοινότητα εξαρτημένων ατόμων από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχω και χωρίς TV. Μια συγκινητική προσπάθεια πραγματικά τη δίνει ο Γιάννης, το βλέπουμε όλοι. Έχει χαθεί τελείως, δεν εμφανίζεται πουθενά. Τα αυστηρώς απαραίτητα, δηλαδή τον βλέπουμε μόνο στη Βουλή ή σε κάμια συνεδρίαση του Eurogroup, που δεν γίνονται και συνεδριάσεις του Eurogroup, τα έχουν αφήσει όλα για την άλλη εβδομάδα. Δίνει μια μάχη, την έδωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία, ούτε φωτογραφίσεις την άγνοια εκείνο το σπίτι, αν φάγαν το φαγκρί, αν το τελειώσαν, οι αγκαλιές με τη σύζυγο με φόντο την Ακρόπολη, στη Λίμνη Κόμμα. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα πάρα πολύ ωραία τον πρώτο 1,5 μήνα. Δίνει τη δική του μάχη, του στεκόμαστε όλοι όπως στεκόμαστε πάντα σε αυτά τα παιδιά, χωρίς καμία συζήτηση. Ελπίζουμε και στη δεύτερη φάση της επανένταξης, της ομαλής επανένταξης στην κοινωνία, να τον στηρίξουμε. Είμαστε εδώ, οτιδήποτε θελήσει ο Γιάννης αυτή τη δύσκολη προσπάθεια που κάνει. Δεν μου λες ρε αλήτη, τον κύριο Πρέκα που είναι εθνικό σύμβολο, με ποιο δικαίωμα τον ξεφτιλίζεις έτσι? Άντε να χαθείς, αλήτη! Σιγά μωρή τρελή, σου βγήκε το κοκοράκι, δεν το κατάλαβες, γεροσούλα. Η Ελένη Λουκά είναι. Έλα Λουκά μου, τι κάνεις Ελενίτσα μου, καλά είσαι? Πώς είσαι, όλα καλά? Μωρέ, μου λείψες. Αχ, γιατί. Έτσι είπαμε. Τι είπαμε? Μου λείψες. Κι εγώ το ίδιο, μου λείψες πολύ. Πού είσαι? Εσύ πού είσαι, Αποστόλη μου? Εγώ εδώ είμαι, αλλά γιατί? Έτσι είπαμε τώρα, είναι κρίμα. Χαθήκαμε, αποξενωθήκαμε, deep. Εντελώς. Μας έφαγε η Αθήνα, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, όλα καλά? Τι εννοείς? Η υγεία σου είναι καλά? Πες μου ναι, να γελάσουμε όλοι. Κοίτα, θα γίνω καλά με ελευθερωθεί η Ελλάδα από τους. Θα ελευθερωθεί. Έχει πίστη, Ελένη μου. Έχουμε... Κράτα την πίστη. Τι? Κράτα για την πίστη ψηλά, στα μεγάλα ιδανικά. Ναι. Η πατρίδα δεν ξεχνιέται, δεν πουλιέται τι λέει. Η εκκλησία δεν ξεχνιέται. Κράτησε την πίστη σφιχτά, στα μεγάλα ιδανικά. Η πατρίδα δεν πουλιέται. Η εκκλησία δεν πεθαίνει, η ιστορία δεν ξεχνιέται. Ο κόσμος δεν έχει βγει στο δρόμο. Έχουμε γερμανική κατοχική κυβέρνηση. Ναι, εντάξει. Λέει, να σε καλά, αγάπη μου. Ευχαριστώ που μου τα έπεσε. Ήθελα μια ενημέρωση. Βγάζω και δρομοκαίτιο live. Τι καλά. Άι, παράτα μας. Εμπρός λαοί, ας ενωθούμε. Η νέα τάξη μας καλεί. Ναι. Νόμιζα ότι τα τηλεφωνήματα που σε παίρνουμε περνάνε απευθείας την επόμενη μέρα στον αέρα. Συνήθως ναι, εκτός και αν υπάρχει πολλή κίνηση. Ναι, αλλά παίζει και λίγο λογοκρισία ή όχι? Παίζει πολύ λογοκρισία. Αριστερή πες με. Αριστερή κυβέρνηση έχουμε, τι περιμένεις? Πάντως τώρα να ξέρεις, το ηχογραφώ και εγώ το τηλεφώνημα. Αν δεν το παίξεις εσύ, θα το παίξω εγώ. Χαίστηκε, πού θα το παίξεις? Στο YouTube. Παίξε το YouTube, παίξε το που γουστάρεις, παίξε το. Γιατί όμως το λες αυτό? Τέλος πάντων, γιατί σε είχα πάρει πριν 1-2 εβδομάδες και σου είχα πει για το βίντεο του Σαμαρά, για το ηχητικό του Σαμαρά με τον Παναθηναϊκά και που το κάνατε γαργάρα. Το κάναμε γαργάρα, είναι αλήθεια. Το ενδεχόμενο να είπες μια μαλακία. και μισή. Και να μην ενδιαφέρει κανέναν, δεν πέρασε το μυαλό σου. Σκέφτηκες ότι εγώ στο λογόκρινα. Καλό το σκεπτικό, παίξε στο YouTube άμα γουστάρεις. Πάντως δεν θέλω να δίνει την εντύπωση ότι τα περνάτε απευθείας σε τηλεφωνήματα και μετά να τα λογοκρίνετε. Καμία τέτοια εντύπωση δεν δίνουμε. Κάνεις λάθος. Μια χαρά τα λογοκρίνουμε. Ποιος θα τα λογοκρίνει, να αφήσουμε να τα λογοκρίνουν τα αφεντικά. Λογοκρινόμαστε μόνοι μας που ξέρουμε και τι να λογοκρίνουμε. Στο κάνει κανένα άλλο να σου καταστρέψει την εκπομπή, όχι φίλε. Άντε γεια τώρα. Τα πάμε, έκανες την καταγγελία σου, μας έκανες τώρα τα μούτρα κρέας. Γεια. Ναι. Η Ελένη Λουκάη. Άντε βρε Ελένη, τα πάμε να πούμε, παράταμε, συχάθηκα. Δεν είστε Έλληνες, έρχεται το τέλος σας βρε, το καταλάβατε. Πότε? Έρχεται το τέλος. Είναι μετά το Πάσχα, να έρθει ή θα έρθει πριν. Έρχεται το τέλος. Να ξέρω, μην παρώ τσάμπα λαμπάδα. Άι παράτα μας. Κοστίζει και το αρνί. Συχτήρα από το χάμπι. Ναι. Λέει, είμαι από Θεσσαλονίκη. Εχθές κάτι κουμούνια που λες ήρθανε, κολλήσανε κάτι χαρτιά στους τοίχους, ρε παιδί μου. Και έλεγε όχι στην αποποινικοποίηση όλων των ναρκωτικών. Τα κουμούνια? Ναι. Δεν είναι κουμούνια, ήταν ντεμεκ. Τα κουμούνια δεν τα αφήνουν να κάνουν τέτοια. Θέλουν να έχουν καθαρό μυαλό για να μην επεξεργάζονται τις ιδέες. Αυτό ακριβώς, γιατί ρε φίλε το κουκουέ δεν θέλει να γίνει ελεύθερη, τουλάχιστον οι κάναβοι. Δεν ξέρω, παιδί μου, υποψιάζομαι ότι στον περισσό βγάζουν δικιά τους. Φοβούνται ότι θα σπάσει η αγορά και δεν θέλουν τα άλλα αυτά που φέρουν οι Αλβάνοι τα κατουρημένα. Θέλουν μαστού. Να είναι μόνο το κουκουέ. Το πράγμα είναι σοβαρό. Γιατί δηλαδή εγώ να πηγαίνω να μπαίνω σε όλη αυτή τη φάση για να δω ένα τσιγαριλί και στο τέλος να με τραβάνει και μπάτσει μέσα και να με δέρνουνε κιόλας. Γιατί είσαι μαλάκας. Γιατί υπάρχει τρόπος να το κάνεις χωρίς να σε πάρουν χαμπάρι. Με λάμπες και τέτοια μέσα στο σπίτι λες. Λάμπες παιδί μου. Θα βάζεις θερμενόμενη τη λάμπα αυτή που βάζουμε για τις πατάτες στα fast food και κάνε μετά τη δουλειά. Όχι μαλάκα, αποστόλης. Δεν σου ανοίγω τα μάτια για να μιλες και μαλάκα μετά. Σε καρφώνω στο μπαμ μπαμ. Σε καρφώνω άμα το κάνεις στο μπαλκόνι. Τέλος πάντων τώρα. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Γιωργάκης, αλλά δεν το βλέπω. Όλο λόγια ήταν και το ποινικοποίησε μόνο για τον εαυτό του. Μόνο αυτός χάζεψε. Είπε θα το legalize να πούμε και το έκανε legalize μόνο για την πάρτη του. Δοκίμαζε να δει πότε είναι έτοιμο και χάζεψε το δικό του το μυαλό. Άσε μας. Ναι. Η Ελένη Λουκάη. Έλα Ελένη μου, τι κάνεις. Άι παράτα μας. Δεν κατάλαβα τη σύγχυσή σας. Λέτε στα βράχια από τη μια πλευρά, μνημόνιο υπογράφεται από την άλλη πλευρά. Και βράχια και μνημόνιο δεν γίνεται. Και βράχια και μνημόνιο δεν γίνεται. Ή το ένα ή το άλλο. Να θυμίσουμε τον αρχικό προβληματισμό μας ή κατάθεση ψυχής. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Ωραία, περίεργη εκπομπή λέει εδώ ένας ακροατής. Ωραία μηνύματα, αυτό ήθελα να πω. Ωραία εκπομπή είσαστε. Ένας πολύ καλός δημοσιογράφος και ένας ηλίθιος για τον Αποστόλη που νομίζω ότι έχει ταλέντο στην ετυμολογία. Προφανώς καλό εννοεί αυτό που ακούγεται. Τώρα εδώ έχετε δίκιο κύριε Γρηγοριάδη και φαίνεται από τα σχόλιά σας ότι έχετε σωστή σκέψη, νουν έχει, τι λέμε σε αυτά, πνεύμα, όριμος είσαστε και είστε χρήσιμος στην κοινωνία. Μπορώ να καταλάβω από τα πολύ σοβαρά σχόλιά σας και το σωστό αισθητήριο που είναι ζητούμενο στις μέρες μας. Ακούσαμε εδώ τον Πρωθυπουργό να λέει αυτό ακριβώς, ότι και τα βράχια και το μνημόνιο όλα μαζί δεν γίνονται. Ένα από τα δύο θα διαλέξουμε. Έχουμε διαλέξει, το ξέρουμε όλοι. Και δεν έχει διαλέξει ο Πρωθυπουργός, έχει διαλέξει ο λαός, γιατί αυτά είναι τα ζητούμενα και τα πολύ σοβαρά σε αυτό τον τόπο και σε αυτές τις μέρες και εποχές. Το τι ακριβώς επιλέγουμε και πώς προσπαθούμε να διαλέξουμε τρόπο για να σωθούμε από όλα αυτά που συμβαίνουν. Με ένα μικρό τραγουδάκι, πολύ χαρακτηριστικό, ταιριάζει και σήμερα, αλλά ταιριάζει όλες τις μέρες και γενικώς επειδή υπάρχει μια σύγχυση στο ακροατήριο και όχι μόνο στο ακροατήριο από ό,τι φαίνεται, θα πάμε στον λαό σιγά σιγά. Ένας μερμήγκας κουφός με πήρε από το χέρι. Είμαι λέει ο πιο σοφός, ολόκληρο τα σκέρι. Και τα μικρά του τα μερμήγκακιά χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Ενδυο προσκυνάμε, ενδυο πολεμάμε, ενδυο δεν πεινάμε. βολεύεις μια χαρά, σπουδαίο μου Μερμίγκι. Όμως πρόσεξε καλά το ωραίο σου λαρίγκι. Και τα μικρά του τα μερμιγκάκια χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Εν δυο προσκυνάμε, εν δυο πολεμάμε, εν δυο μα πεινάμε. Είναι αλήθεια ότι επιδιώκουμε έναν έντιμο συμβιβασμό με τους εταίρους μας. Αλλά αν εφόρων συνθηκολόγηση, μην περιμένετε από μας. Αυτό το γνωρίζουν καλά όλοι, σε Ελλάδα και Ευρώπη, και αυτός είναι και ο λόγος που δεχόμαστε ανηλαίοι πόλεμο. Αν αλλάξει, πλάκο σ' όλο το χωριό, το Μέρμιγκα να χάψει. Και τα μικρά του τα Μέρμιγκακιά χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Εν δυο προσκυνάμε, εν δυο μα πεινάμε, εν δυο. Και κοσκινάμε και πεινάμε και κάνουμε και έντιμο συμβιβασμό. Δεν ήταν μοντάζ, το είπε χθες, και θυμηθήκαμε όλα αυτά που θα καίγαμε, θα σκίζαμε σε μία βραδιά, σε δύο βραδιές, σε μια εβδομάδα, τον πρώτο μήνα, αλλά έχουν αλλάξει και έχει περάσει πολύς καιρός από τότε. Οπότε έχουν μείνει μόνο στο δικό μας το αρχείο και στη δική μας τη μνήμη. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, 10 παρά 10 παρά 5 κάπου εκεί στον Α. Τώρα ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Να σου πω κάτι, 17 Νοεμβρίου θα δούμε πάλι τη μαλακία αυτή με το τάξη που μπήκε μέσα και τα παιδιά και μη τηλέφωνο. Ναι, απλά δεν είναι λίγο νωρίς που πήρες τηλέφωνο. Πάλι τη μαλακία αυτή να δούμε πάλι. Ναι, επίκαιρος σε πολύ. Τι γίνεται, φίλε. Τι ναρκωτικά με χρονοκαθυστέρηση πήρες. Ναι, ναι, χαμός. Είσαι επίκαιρος, πολύ. Άλλα αντάλλα. Τώρα ξύπνησες από το τρυπάκι, το πήρες 16 Νοέμβρη και νομίζεις ότι τώρα είναι άλλη μέρα. Όχι, πέρασαν. Άλλαξε ποια ώρα, άστα. Πρέπει να δουλέψουμε. Είναι οικονομικά, κοστίζει οικονομικά στην οικονομία. Μάλιστα. Να δουλέψουμε. Να σε καλά, φιλαράκι, να σε καλά. Πάντα τέτοια στην υγειά μας. Ναι, καλησπέρα. Πήρα και πριν τηλέφωνο, αλλά με συνδέσατε κάπου και δεν. Ναι, ήταν Κάιρο. Είμαι ο Φαρμάκης. Άμα θες, το λέω και στον αέρα που μιλήσαμε πριν για μια κατάσχεση από ένα. Λοιπόν, να σου πω. Έχουν κάνει κατάσχεση από λογαριασμό της μάνας μου που είναι συνδικαιούχος ο Μακαρίτης, ο μπαμπάς μου. 800 ευρώ ο Δήμος Θέρνης Θεσσαλονίκης για ένα χρέος του Ανδροκλή Φαρμάκη. Ο μπαμπάς μου λέγεται Χρήστος Ανδρέας Φαρμάκης. Βρήκαν το πατρόνυμο και κάναν κατάσχεση. Πήγαμε στην τράπεζα, είπαμε τι χρέος είναι αυτό που μας το κατασχέτε και εκεί έχουν, ας πούμε, βρήκαμε ότι δεν είναι χρέος της οικογένειάς μου, του μπαμπά μου, είναι του Ανδροκλή, ενός ξαδέρφου. Αποκλείεται να έγινε αυτό επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας πιστεύω. Και όμως έγινε. Από πότε τώρα έγινε, φρέσκο, μήπως είναι επί Σαμαρά. Πριν από 2 εβδομάδες σου λέω. Α. Συνεχίζουμε λοιπόν που λες, ψάχνουμε, κάνουμε αυτά, προχωράμε και λέμε πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα. Μα λέει ο Δήμος θα επιστραφούν τα χρήματα. Πότε? Πότε? Μετά από 3 εβδομάδες που ο Δήμος θα κάνει δημοτικό συμβούλιο. Δηλαδή η μάνα μας που παίρνει μια σύνταξη του ΟΓΑ 280 ευρώ θα πρέπει να περάσει Πάσχα άφραγγι. Τι θα τα κάνει, παιδί μου, η μάνα σου τα τέτοια. Λαμπάδες στα εγγόνια παίρνουν οι νονοί. Η γιαγιά χρειάζεται τα λεφτά τα Χριστούγεννα να δώσει τα πιτσιρίκια. Τώρα δεν έχει, το Πάσχα δεν δίνουν. Να φτιάξει ένα τσουρέκι, γριά γυναίκα. Έχουν ξεκάστα, μαγειρεύουν, δεν κάνουν τίποτα πια. Να μην ζήσει. Πώς να ζήσει, παιδί μου, είναι η ζωή αυτή που κάνουν οι γριές με τόσα φάρμακα. Τα φάρμακα του τα δίνει ο ΕΟΠΗ. Δεν πρέπει να ζήσει, δεν πρέπει να κάνει και αυτή Πάσχα. Εντάξει, να κάνει. Να αντιδώσετε λίγο από το αρνί σας. Οι γριές δεν κάνουν να φάνε και αρνί. Το τζατζίκι δεν κάνει. Είσαστε 40 χρόνια στην Ελληνική Βουλή. Σε ποιον μιλάς, μισό λεπτό, εγώ δεν έχω μπει σε καμία Βουλή. Λοιπόν, μετά. Σε ποιον μιλάς, περίμενε. Σε πρώτο πληθυντικό δεν μου λες. Λοιπόν, με τα μπέλα 90. Άστο, ετών. Άστο. Έλα. Εντάξει. Σε μένα σε πρώτο πληθυντικό, όχι. Άστα, γεια. Ναι. Το κουκουέ είναι βουλή 40 χρόνια. Έτσι, μπράβο. Με ταμπέλα 90 ετών, με φωτεινή επιγραφή. Και ήρθε ο Φλώρος ο Πανούλης 4-5 χρόνια στη Βουλή, με παίρνοντας ποσοστό 4% και κυβερνάει. Όχι καγγέλια θα βγάλει και ό,τι γουστάρει. Ας κυβερνάγατε εσείς να βάλετε τον κόκκινο στρατό. Πάλι είπες εσείς. Όχι, συγγνώμη. Να. Όχι, κουκουέ είπα. Εντάξει. Λοιπόν, εσείς είσαστε γατάκια φοβισμένα σε μια γωνία. Καθίστε στη γωνία όπως καθέτανε προχτές και οι άλλοι έξω από τα δικαστήρια. Χαιρετίσματα, γεια σας. κάτι ελληνοφρένια είναι εκεί. Ναι, ναι. Θα θέλω να κάνω μια φάρσα για την Πρωταπριλιά. Με ποιον μπορώ να μιλήσω? Με ποιον θες να μιλήσεις, αγάπη? Κάνε τη φάρσα. Θες άδεια από εμάς, πνευματικά δικαιώματα. Κάνε, δεν έχω πρόβλημα. Η κοπέλα έχει τη Δετάρτη γενέθλια. Μπράβο, να ζήσει, να τα κατοστήσει. Μπορούμε να σα πει να μιλήσει. Να με πάρει, να με πάρει εμάς. Πόσο χρονών είναι? 36-37. Α, μοσχάρο, ολόκληρη. Παντρεμένη? Παντρεμένη. Α, το γλίτωσε το ραφάκι. Παιδί? Όχι, δεν έχει. Όχι ακόμα, με το καλό, να τη το κάνουμε για το παιδάκι. Πες να πάρει τηλέφωνο, πες, εδώ είμαστε εμείς. Και δεν το λέμε στο ταξιδιωτικό γραφείο να τη πω ότι πήρε για τάχα μου για εισιτήρια. Κάτι. Για τάχα μου για εισιτήρια, ναι, ναι. Τύπου, τι εισιτήρια μωρή με τέτοια κρίση, τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, εισιτήρια. Λέγεται. Συγχαρητήρια. Για ποιο λόγο? Σώζεται την τιμή των όπλων, των γράφων. Εμείς. Να πω. Ε, όχι, δα. Των εκπομπών του ραδιοφώνου. Έχουν τιμή οι δημοσιογράφοι. Μάλλον έχουν τιμή, πολύ ακριβή, αλλά τέλος πάντων. Τι θες, γιατί? Όλη αυτή τη σαπίλα που υπάρχει γύρω μας και κούμε και ζούμε, ναι. Είσαστε όαση. Συγχαρητήρια. Συνεχίστε έτσι. Α, για καλό ήταν αυτό το μήνυμα, δεν το καταλαβαίνω. Σας αγαπάμε. Σας αγαπάμε. Να είσαι καλά, κι εγώ σ' αγαπώ. Η νέα ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται, αγωνίζεται, ματώνει για να ματώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μπράβο! Ματώνει για να ματώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είναι αλήθεια ότι επιδιώκουμε έναν έντιμο συμβιβασμό με τους εταίρους μας. Η χώρα είναι μνημονιακή απικία. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Εγώ είμαι της ευθείας της αντρικής σχολής. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Και βράχα και μνημόνιο γίνεται. Σας είπα τελειώνω. Ναι, πριν από 6 λεπτά το είπατε. Then you'll all be vegetables. You might smell a bit, but after your lobotomy, you will not know it.